Sziasztok, kedves nézőim! Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök itt szombat délután a mai streamben, amiben ezúttal a tavalyi Marvel's Midnight Suns-szal fogunk játszani. Ugye a legutóbbi két alkalommal a Hogwarts Legacy volt a terítéken, és úgy döntöttem, hogy ma kivételesen nem azzal fogunk játszani, úgyis mindenki más azzal játszik, úgyhogy fő a változatosság, és elővettem a játékot, ami a tavalyi év legnagyobb meglepetése volt számomra, a legnagyobb kellemes meglepetése volt számomra, ugyanis bár szeretem a Firaxisnak a játékait, és nagyon szerettem az XCOM játékaikat is, de hogy nem voltam egészen biztos benne, hogy azt a játékmenetet sikerül átültetni úgy Marvel szuperhősökre, ráadásul mindezt megfejelve kártyajátékkal, hogy az igazán jó legyen, de hál' Istennek a fejlesztők azok megcáfoltak, nagyon szépen megcáfoltak, és tényleg ez a játék lett a tavalyi év egyik nagy kedvence nálam, és bár rengeteget játszottam vele, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor legalább ilyen 50-60 órát beleraktam a játékba, a sztorinak még mindig nem értem a végére, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ma ezzel fogok játszani, és ennek lehettek a tanúi, úgyhogy el is indítom egyébként a játékot, és gyakorlatilag onnan fogjuk folytatni, ahol én gyakorlatilag két hónappal ezelőtt abba hagytam, mert hogy ha jól emlékszem, akkor utoljára valamikor decemberben a karácsonyi időszak előtt játszottam ezzel a játékkal, úgyhogy egy picit ki is jöttem a gyakorlatból, de hál' Istennek azért nem olyan rendszerrel van itt dolgunk, ami borzasztóan nehéz lenne, mármint visszarázódni ebbe a rendszerbe, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok. Most szépen betölt a játék, és itt vagyunk a játéknak a főhadiszállásán, ami gyakorlatilag a központja az egész játéknak, és gyakorlatilag annak a helyszínnek feleltethető meg, ami az XCOM játékokban ugye az anyahajó volt, és gyakorlatilag az egésznek a felépítése is picit hasonló, azt leszámítva, hogy itt van egy hatalmas nagy, szabadon bejárható terület itt a bázis körül, ahol mindenféle gyűjtögethető cuccok, meg olyan dolgok vannak, amik ilyen gyakorlatilag melléküldetések, bent viszont a házban ugyanúgy megtalálhatók azok a fejlesztési részlegek, mint az XCOM játékoknál, illetve itt lehet mindenféle interakcióba keveredni a csapatunknak a tagjaival, akikből most már nekem összesen gyakorlatilag 12 van, ugye van a főszereplő, akit mi alakítottunk ki a játéknak a legelején, és csatlakozott már hozzám Penge, Amerika kapitány, Marvel kapitány, Doctor Strange, Szellemlovas, Vasember, Magik, ugye Iriana Rasputin, Nico, Skarlátboszorkány, Pókember és Rozsomák is, úgyhogy ők alakítják a csapatomat, ők azok a szuperhősök, akiket magammal tudok vinni a különböző küldetésekre, és itt ezen a kolostoron belül gyakorlatilag egy csomószor adódik lehetőség arra, hogy mindenféle beszélgetős interakcióba kerüljek velük, és a játéknak az egyik sajátos aspektusa, hogy figyelni kell arra, hogy milyen kapcsolatot alakítunk ki a szuperhősökkel, az ugyanis befolyással van arra, hogy mennyire vagyunk eredményesek a harcban. És itt van egy ilyen hatalmas nagy, hát hogy is mondjam, kemence, amit egy démon táplál, és ebben a kemencében kovácsolja egyébként Tony Stark és Doctor Strange a különböző extra, különleges eszközöket, amiket aztán be lehet veszni fejlesztésként például a harcban. És van itt balra egy szoba, ahol a küldetéseket lehet egyébként kiválasztani, illetve van itt egy ilyen portál is, ahol gyakorlatilag ilyen háttérben futó küldetésekre lehet elküldeni a hőseinket, viszont most nincsen egyetlen aktív küldetés sem, amire el lehetne küldeni a hősöket. És közben látom a chatben, hogy megérkezett hozzánk Lagolit és Zsófi is. Szevasztok srácok, köszi szépen, hogy benéztetek hozzám. A mai program a Marvel's Midnight Suns. amivel nem játszottam két hónapja, úgyhogy még egy picit esetlen vagyok, de most kiválasztok egy küldetést, és megnézem, hogy mennyire felejtettem el, hogy hogyan is kell játszani ezzel a játékkal. Itt most szépen kiválasztom, hogy milyen hősöket fogok magammal vinni, viszem magammal Pókembert, mert hogy ő a legópébb karakter az összes hős közül, akit összeszedtem, láthatjátok, hogy ő 23-as szintű, tehát hogy vele foglalkoztam egyébként a legtöbbet, nem meglepő módon, gondolom ez senkinek nem lesz meglepetés, hogy Pókember lett a kedvenc karakterem ebben a játékban. És akkor harmadiknak még kiválasztom Rozsamákot, és el is indulunk a bevetésre. Közben látom, Zsófi kérdezi, hogy mi a helyzet a Daisyvel. Hát a Daisyvel nem játszottam egy ideje, viszont a hosszú távú terveim között szerepel, hogy valamikor majd visszatérek a Daisyhez, már csak azért is, hogy megnézzem, hogy milyen újdonságok vannak a játékban, mert hogyha jól számolom, akkor hát ilyen négy hónapja, vagy talán már 5 hónapja egyáltalán nem nyúltam hozzá a Daisyhez, úgyhogy az volt, hogy kijött néhány frissítés, úgyhogy nagyjából fogalmam sincs, hogy mi van azzal a játékkal. Magáról erről a játékról, amivel most játszunk egyébként a minden szanszról, azt kell tudni, hogy eléggé harcközpontú, és mindig 3 hőst lehet irányítani a küldetéseken, és ezeknek a hősöknek mindenféle különleges képességeik vannak, amik kártyákként vannak jelen a játékban. Itt láthatjátok alul a lapokat, amiket random kisorsolt most nekem ez a játék, és ez úgy van, hogy össze lehet gyűjteni egy csomó lapot, és én a játékos választhatom ki, hogy melyik lapok kerüljenek be az adott hősöknek a deckjébe, és ebből a deckből sorsol nekem véletlenszerűen lapokat a játék, és aztán ezeket a lapokat lehet kijátszani, és nyilván, tehát hogy a stratégia abból következik, hogy a véletlenszerűen kiosztott lapokból úgy kell csemegézni, hogy aztán végül nyertesen kerüljünk ki a harcokból, ami nem mindig könnyű feladat, mert hogy azért, tehát hogy ez egy taktikai játék, nyilván nyers erővel nem lehet mindig nyertesen kijönni a játékból, úgyhogy néha egy kicsit észnél kell lenni, hogy milyen lapokat milyen sorrendben játszott ki. És most ki is választom Pengét, akinek van egy ilyen lapja, hogy egyszerre egymás után 3 embert meg tud támadni, és kiválaszthatom, hogy melyik legyen az a 3 ember karakter ellenfél, és amikor látjátok, hogy ott a kis halálfej megjelenik a kiválasztott ellenfél felett, az azt jelenti, hogy ezzel a támadással likvidálni is tudom a választott karaktert. Ez a kör mutatja, hogy egyébként milyen messzire tudok elugorni, és jöhet is az első támadás. Give the mother my regards in hell. Ne. Meg is volt az első támadás, ezt majd hogy nem sikeresnek mondanám, hiszen két ellenféltől rögtön meg is szabadultunk, és itt van Rozsamák, akinek szintén van egy ilyen támadása, amivel rögtön meg lehet támadni 2 karaktert. Itt egyébként az a feladat, hogy elpusztítsuk ott azt a itt a jobb sarokban látható tárgyat, amire csak akkor van lehetőség, hogyha ezt a pajzsos csávót egyébként, ami védelmezi ezt a tárgyat, szépen legyaluljuk, úgyhogy ez az elsődleges feladat, hogy a páncélos csávót helyre rakjuk, és utána meg tudjuk sebezni azt a tárgyat, amit el kell pusztítanunk, és hogyha elpusztítottuk ezt a tárgyat, akkor lényegében megnyertük ezt a kört. Ami borzasztóan egyszerűen hangzik, de azért ennél egy picit azért bonyolultabb a dolog, mint ahogy ezt látni is fogjátok. Na Na, sikerült elpusztítani a csávónak a pajzsát. Úgyhogy gyakorlatilag most már lehet támadni ezt a konténert, amit el kell pusztítani, viszont elfogytak azok a lapok, amiket támadásra tudok használni. Nyilván minden egyes körben, amikor én vagyok, akkor adott akciópontot tudok elhasználni arra, hogy lapokat használjak föl, és vannak olyan lapok, amik fogyasztják az akciópontokat, és vannak olyan lapok, amikkel vissza lehet hozni. Tehát, hogy újabb akciópontokat lehet nyerni, úgyhogy ezért is figyelni kell arra, hogy milyen akciókat játszunk ki, illetve nem lehet végtelen mennyiségű kártyát kijátszani játék közben. Ahogy látjátok, itt a jobb szélen mutatja a játék, hogy nekem gyakorlatilag elfogytak a kijátszható lapjaim, tehát viszont pont van egy olyan kártyám még, amit szabadon akció, tehát hogy akkor is felhasználhatok, hogyha egyébként voltak olyan, tehát hogy akkor is felhasználhatom az ilyen lapokat, amikor elfogytak a kijátszható kártyáim. Na, ez a lényeg. Egyébként vannak a játékban tereptárgyak is, amiket fel lehet használni arra, hogy megsebezzük az ellenfeleket, és most pont ezt is fogom tenni, hogy itt van ez a néhány láda ebben a hálóban, és most én szépen rá fogom dobni. Hát rozsomákra és a másik ellenfélre ezeket a ládákat, de mivel rozsomáknak elég sok életereje van, ezért hál' Istennek gyakorlatilag olyan nagy kárt nem tettem benne, és még mindig van lehetőség arra, hogy mozogjak a karakterekkel, tehát hogy többféle támadási lehetőség van, kijátszhatok lapokat, illetve felhasználtok mozgáspontokat arra, hogy tereptárgyakkal lépjek interakcióba, úgyhogy most még ezt a konténert is felrobbantam, és ezzel egyszer fogok sebezni két ellenfelet. És még mindig van egy mozgásom, viszont nincsen több akciópontom, úgyhogy azt hiszem, hogy véget értek a lehetőségeim. Mondjuk még vannak tárgyak, speckó tárgyak, amiket fel tudok használni. Hát ezt fel is használom, hogy rárakom itt erre. Nem bírom rárakni a konténerre valamiért. Érdekes. Akkor ezt fogom elhasználni. Két kártyát még húzok, két kártya kerül a kezembe, amit később fel fogok használni, és most véget fog érni a kör. És jönnek az ellenfelek. Pókember kapott egy elég nagy ütést, és hogyha jól nézem... Ó! Kartfogó. Looks like we're winning. Most jöttem rá, hogy nem elpusztítani kell ezt a cuccot, ami itt van, hanem megvédeni. Még jó, hogy így játék közben rájöttem, hogy mit kell csinálni, és... azt nézem egyébként, hogy... Pókember. És... a rozsomák is kiesett a játékból. Mármint, hogy éppen ilyen... olyan állapotban vannak, hogy nem tudom bevetni őket, tehát hogy... Penge az egyetlen karakter, akivel most lapot tudok kijátszani, viszont neki egyetlen lapja sincs a kezemben, úgyhogy muszáj vagyok beáldozni kártyákat, tehát hogy új kártyákat húzni, hogy hát ha olyan pengés lapom jön, és most szerencsém is volt, amit ki tudok játszani, és és hát kvázi életre tudom majd kelteni ezeket a szerencsétleneket, hogy ne egyetlen hőssel kelljen itt akcióba lépnem. Jó, még egy lapot be kell áldoznom. Bízunk benne, hogy pengés lapjon, nagyon jó. Amivel nem tudok kezdeni semmit. Ha. Hát ez... Streamings, Zsolt, sziasztok! Köszi szépen, hogy benéztetek hozzám ma délután. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben a Marvel's Midnight Suns az aktuális programunk. És borzasztóan rossz helyzetben vagyok konkrétan, úgyhogy ennél rosszabbul valószínűleg nem is állhatnék. És hogyha jól látom, akkor szerencsétlen rozsomák sérülni fog a kör végén. Mert hogy ilyen robbanó ellenfélnek a hatókörében. Zsolt közben írja a chatben, hogy van egy-két jó Daisy szerver, amit tudok ajánlani. Akkor ajánljad őket, Zsolt, írd be a címüket a Discordon a chatbe. Vagy küldj el privátban. Aztán majd megnézem őket. Hát... Katasztrófa, hogy mennyire... Nem áll jól a szénám. Még van egy mozgás, nem tudok már mozogni, de igen, nem, nincsenek már akciópontjaim, úgyhogy nem tudok mozgásos támadást sem bevinni. Hát ez valószínűleg most veszíteni fogok ebben a körben. Ó, viszont két ellenféltől mégiscsak megszabadultunk. Hála a felrobbanó katonának. És Pókember visszatért a játékba. It doesn't look like the device will hold up much longer. Got to stop those agents from destroying it. Jó öreg Pókemberrel támadunk. És végre be tudjuk vetni rozsomák feltámasztását. És őt is be tudjuk vetni. És akkor nézzük, hopp. Hátha sikerül most ezzel olyan támadásokat bevinni. De nem, ez még kevés ahhoz, hogy legyőzzem az ellenfeleket, akik tovább fogják támadni ezt az átkozott tartályt. Ja, nem, de jó. Oké. Okay. Két ellenféllel kevesebb. Közben... Közben Zsófi írja, hogy tessék, mindenki Daisy-t akar. Teljesen megértem egyébként, hogy mindenki Daisy-t akar. Hiszen ezer éve nem volt Daisy. Teljesen jogos kérés, hogy végre Daisy legyen. Ez az igazság. Én abszolút megértem, hogy itt mindenki Daisy-re vágyik. Jó kis telektárgyak. I'm gonna rip you a new one. Na. Gyakorlatilag már csak kartfogó van, akit el kell intéznünk. Furcsa nekem ez, hogy mi történik most itt, hogy miért jövök folyamatosan. De hát jó. Ennél nagyobb baj soha ne legyen. Közben streaming széria chatben, Bét, én annyira akartam régen azt a Daisy-t, hogy hagytam magam, és Zsófi meggyőzött, hogy szerezzem be, és végül mi lett? Mi lett az eredmény? A beszerzésnek ráfügtél a Daisy-re, vagy teljesen hidegen hagyott? Ideig heti rendszerességgel streamelted, akkor azt gondolom, hogy akkor az egy jó választás volt. Gratulálok, Zsófi, hogy sikerült még egy embert gyakorlatilag rászabadítani a Daisy-re. Azt gondolom, hogy ez egy dicséretes cselekedet volt a részedről. Büszke vagyok rád, Zsófi. Abszolút. Nem értem. Szerintem most valahogy eltört a játék. Mert hogy folyamatosan véget ér a kör, és azonnal megkapom az új lapokat, és újra támadhatok, tehát hogy valami félre ment, vagy valami kényelmet kényelmet. Azt látom, hogy szerencsétlen pókembert szétgyepálják, de... Na mindegy. Ha így, hát így, most bevetek egy ilyen kombókártyát, amikor két hős kezd el gyepálni egyszerre egy ellenfelet, ez elég látványos lesz. Pókember és rozsomák együtt nekiesnek a démonizált kartfogónak, és elég rendesen helyben hagyják. És most így nyertem, de hogy megmondom nektek őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy ezt hogy sikerült kivitelezni. Tehát, hogy egyszerűen nem értem, hogy mi történt, de ettől függetlenül alapvetően boldog vagyok. Csak nem értem, esküszöm, nem értem, hogy mi történt. Na nem baj. Szuperhős csapatom sikerrel járt. Örülni kell annak, amit dobott a gép. Na nézzük, hogy ma este van-e lehetőség valamilyen interakcióra? Ó, igen. Lehet például... Lehet Pókemberrel barátkozni, lehet rozsomákkal barátkozni, Pengével, Lianával. És nézzük csak, hogy kivel hanyas szintű a barátságom. Pengével 4-es, Amerika kapitánnyal 4-es, de vele nem lehet barátkozni. Aztán Captain Marvel-lel 4-es, Dr. Stranger 4-es, Ghost Rider-rel 4-es, Nikóval 5-ös. Magikkal már gyakorlatilag kimaxoltam. Aztán Vasemberrel is kimaxoltam, Vandával is kimaxoltam, Pókemberrel aztán végképp kimaxoltam, és rozsomákkal pedig 2-es szinten vagyunk, úgyhogy akkor rozsomákkal fogok bandázni, hogy vele építsem a kapcsolatomat. Elmegyek vele pecázni. Richard Pajt, köszönöm szépen a követést! Érezd jól magad, nálunk jó szórakozást kívánok a ma délutáni streamhez, amit Marvel szuperhősökkel töltünk. Már beszélni sem tudom. You're always circling each other, waiting for the other one to pounce. I did not ask for your opinion. And I'm telling you anyway, so shut up and listen. I don't think you understand how much your death affected her, and neither of you get how much your resurrection brought it all back. When you run into someone you think... Rozsomák és a horgászat, érdekes koncepció, írja Atesz, és igazad van Atesz, de a másik két lehetőség az volt, hogy csillagokat fogunk bámulni, vagy felfedezzük a bázisom körülötti világot, és hát ezek közül még mindig a horgászat tűnt a leginkább testhez állónak rozsomákhoz. Nagyon messze van a tökéletestől, de a három választás közül szerintem még ez az, ami a legközelebb állt hozzá. Tehát, hogy én nem látom magam előtt, ahogy rozsomák élvezi, ahogy a csillagos eget bámulja. Victor Creed, Sabretooth, has been a bitter enemy. But I've lost count of the times we've fought side by side. I'm not asking you to forget your history. But it doesn't always need to be a fight to the death. És akkor az ilyen találkozóknak a végén lehet ajándékot adni egyébként az emberkének, akikkel elmentünk ilyen közös programra, és akkor nézem egyébként, hogy mi lehet az, amivel rozsomák kedvében tudnék járni a nálam lévő tárgyak közül, és hát azt gondolom, hogy egy gyertyának valószínűleg nem örülne. Aztán egy zenedoboznak sem, úgy gondolom. Az Iron Man fanfiction antológia sem az, ami szerintem rozsomákat különösebben lázba hozná. A 18 éves gyömbérsör, az talán, tehát hogy a 18 éves gyömbérsör, az talán közel van rozsomákhoz, de lehet, hogy egyébként az X-Men képregénynek a negyedik számát kellene neki odaadni, esetleg az emberi anatómiának a negyedik kötetét, nem? Ezek mind elég bénák, úgyhogy azt hiszem, hogy maradunk a sörnél. Hát ha annak örülni fog. Na tessék! Nem tudom, mit akartok mondani, hát 7 pontot kaptam arra, hogy elhoztam horgászni. Rozsomák imád horgászni, szerintem még soha nem kaptam 7 pontot semmilyen programért, amit rozsomákkal csináltam, úgyhogy kiderült, hogy a horgászás volt a legjobb opció. És hát a conversationre kaptam plusz 1 pontot, a sörre pedig 1-et, ami azt jelenti, hogy azért rozsomák annyira nem árult, nem ájult el, attól a sörtől, de hát lehetett volna sokkal rosszabb is. Kaptam 9 pontot, ami egészen korrekt eredmény, azt gondolom. Közben nem tudom, hogy Márki-Zay Péternek köszöntem-e, mert annyira benne voltam, de ha nem, akkor szevasz Péter, hogyha pedig igen, akkor szevasz Péter újra. Na, így most, hogy megvannak a szociális interakciók, nincs sok lehetőségem, mint hogy elmegyek aludni, és elkezdek egy újabb napot, ami... Ja, itt a kutyus. A kutyus azért azt megsimogatjuk, ezt a démon kutyát. Aztán... Ó, köszönöm szépen a csírt! Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen, igazán rendes tőled. Nagyon örülök a támogatásnak, úgyhogy... Yeah! Köszönöm szépen. Kíváncsi vagyok, hogy most fogunk-e álmodni, vagy sem. Nagyon sokat álmodik ez a leányzó, de azt látom, hogy egyébként nem ez itt. Egyébként Agatha Harkness-nek a szobra, aki jelenleg éppen halott ebben a játékban. De a szelleme itt van velünk, és szoktam vele dumálni. Ó, úgy látom, hogy rozsomákkal szintet lépett a kapcsolatunk. Erről akar velem beszélgetni. Hogy is lehet? Teljesen elfelejtettem, hogy kell irányítani ezt a játékot. Hogy lehet átlépni a privát üzenetekre? De most komolyan. Ja, megvan. De béna vagyok. Quite a view out here, Logan. Szóval, hogyha sikerül jól választani programot, meg olyan ajándékot adni a karaktereknek, akikkel elmész így lógni, akkor szintet lép a barátságotok, és akkor jön egy ilyen újabb beszélgetés, ahol még közelebb kerültök egymáshoz, és ezeknek a növekvő barátságoknak egyébként hatása van többek között a harcra, mert minél jobb barátok vagytok egy szuperhőssel, annál jobb közös kombókat tudtok összehozni egyébként a harcok során. You ever think how your whole destiny got laid out the minute they named you a hunter? Hunter is what they call me, and that is what I am proud to be. Good on you then. You're sure doing a lot of hunting these days. I think you got lucky with somebody like Caretaker watching out for you. I suppose her name is fitting then. I'd have killed to have someone like Caretaker in my life. One way or another, I've lost everybody I ever cared about. Közben képzeljétek el, hogy rájöttem ma, hogy valamiért csak 720p-ben tudom ki-streamelni a játéknak a képét, és ezt két perccel azelőtt vettem észre, hogy elindítottam volna a streamet, úgyhogy valamit kezdenem kell ezzel a problémával, mert meglehetősen idegesít, hogy 1080p a felbontás minimum, amit kisajtol most éppen magából a konzol, én meg 720p-t közvetítek ki, és fogalmam sincs, hogy miért, úgyhogy valamit kezdenem kell. Valamit kezdenem kell ezzel a helyzettel, és tökre bosszant, hogy az előző néhány alkalommal is úgy streameltem, hogy észre se vettem, hogy hiába van beállítva 1080p-re a kimenőjel, maga a játék az csak 720p felbontásban megy, és furcsa is volt nekem, mikor visszanéztem a videókat, hogy miért néz ki kicsit bénán, de most már legalább megvan a válasz, úgyhogy nem tudom, hogy mi a megoldás, de lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy vennem kell egy új kártyát, vagy ilyen külső videó cuccot, amivel tudok minimum 1080p-ben streamelni, mert zavar. Zavar ez a 720p-s minőség. De egyébként azért is furcsa, mert úgy emlékszem, hogy korábban tudtam ezzel az régebbi Avermediás cuccal 1080p-ben streamelni, és ugye egyszer újra telepítettem a gépet, és akkor nem tettem föl az Avermedia drivert, egész egyszerűen csak rádugtam az eszközt a laptopra, és a Windows felismerte, az OBS felismerte, de lehet, hogy ahhoz, hogy kihozzam belőle az 1080p-t, ahhoz fel kell raknom a drivert, és valamit mókolnom kell, úgyhogy először megpróbálkozom azzal, és hogyha az nem fog sikerülni, akkor meg utána olvasok, hogy mit lehetne csinálni, és hogyha ezek a dolgok nem fognak működni, akkor elgondolkodok egy új eszköznek a megvásárlásán, mert egész egyszerűen zavar ez a 720p-s minőség. Tessék! Leckék leadership, azaz, hogy vezetésből Lieutenant Colonel James Rhodes tollából. Hát ezt biztos, hogy megveszem, és oda fogom adni Amerika kapitánynak, mert hogy ő hétszentség, hogy örülni fog neki, sőt, valószínűleg ennek még vasember is örülne ennek az ajándéknek. Since Johnny Blaze and Robbie are both ghost riders, does that make him Robbie's rough around the edges? Na. Csináljunk új kártyákat a karaktereknek. Minden küldetés után Tony képes generálni új lapokat. Igazából mondjuk annyira messze vagyok már a játékban, tényleg ilyen majdnem több mint 60 órát beleraktam, hogy új lapok nincsenek, viszont amikor megkapom azokat a lapokat, amik már szerepelnek a paklimban, akkor a különböző lapokkal lehet fejleszteni. Tehát, hogyha egy adott kártyából több darab is van, akkor tudom őket fejleszteni. És a kapott kártyákból mindig kettő tudok kiválasztani, ami aztán bekerül a szuperhősöknek a pakliába. Itt van például Pókember, és itt vannak egyébként a lapjai. Most egyébként az összes lapot használom a deckjéből, de így lehet szépen beállítani, hogy milyen lapjai legyenek a hősöknek, és akkor utána, amikor elviszek egy hőst a harcokba, a játék ezek közül a lapok közül adja a kijátszható lapokat véletlenszerűen a kezembe. Rozsamákot el kell küldeni terápiára, hogy meggyógyuljon. Mert hogy annyira megsebződött a legutóbbi harc során, hogy egy kicsit pihennie kell, és akkor ilyenkor szépen beülnek egy ilyen kis sziklafürdőbe a karakterek, hogy meggyógyuljanak, és ilyenkor egy játéknapon keresztül nem választható küldetése. Itt pedig gyakorlatilag partnert lehet választani, hogy kivel gyakoroljunk itt ezen a külső pályán, ami bónuszokat biztosít a karaktereknek, illetve növeli a barátságot is, tehát hogy ezzel is el lehet érni, hogy a karakterek sokkal közelebb kerüljenek egymáshoz, nem olyan értelemben sokkal közelebb, mielőtt félreértenétek. No pain, no gain. És rozsamáknál lehet egyébként fejleszteni a képességeket. Van két ugyanolyan kártya, úgyhogy a két ugyanolyan kártyából lehet csinálni egy még erősebb kártyát. És egyébként lehet modolni is a kártyákat, tehát hogy van egy olyan része ennek a cuccnak. Mi is ennek a neve? Amin kalapálni szoktak, a kovácsok mindig elfelejtem. Na mindegy, ez ugye ennek van egy olyan funkciója is, hogy te magad eldöntheted. Üllő, azaz, köszönöm szépen, tehát hogy ennek az üllőnek, ennek a mágikus üllőnek van egy olyan funkciója is, hogy te magad fejlesztheted a kártyákat, viszont Pókember esetében egyébként már az lényegében az összes kártya. Legalább ezt leszámítva. Nincs elég nyersanyagom, hogy fejlesztem ezt a kártyát, de Pókembernek az utolsót leszámítva az összes kártyája fel van már fejlesztve. Van itt egy jó kis edzőterem is, itt edzenek a kis pajtásaim, Marvel kapitány, Iliana, Peter Parker. Van egyébként, nagyon vicces, van itt egyébként egy kis tavacska, és Penge most éppen itt, hát, lazul, és van pókemberes ilyen, nem jutnak eszembe a neveknek a nevei, a dolgoknak, hát ő úszógumi. Tehát, hogy van pókemberes úszógumi, gyerekként megőrültem volna egy ilyenet. Lett volna egy ilyenem, soha ki nem rángattak volna a Balatonból, én lettem volna a balatoni pókember ebben az úszógumiban, de nem volt sajnos pókemberes úszógumim, úgyhogy ennek köszönhetően az időm nagy részét a Balatonon kívül töltöttem egyébként, amikor a Balaton mellett voltam. És akkor egyébként lehet itt ilyen elképesztően menő bikinikben lazulni. A kis tavacskánk mellett elképesztő. De hát ugye természetesen a világot megmentő szuperhősöknek is szüksége van arra, hogy néha egy kicsit lazuljanak, és természetesen lehet ám bikinit választani a karakternek, mert miért ne lehetne? Tehát, hogy itt vannak a testre szabási lehetőségek, és külön opció van a bikininek, és eddig ezeket a bikiniket nyitottam meg, hát, hogy is mondjam. Tehát a játéknak ez az a része, amin egy picit azt gondolom, hogy lehetett volna még dolgozni. Tehát, hogy is mondjam. Kicsit fura ez nekem, de hát biztos voltak olyan játékos igények, amit ez a játéknak konkrétan, ez a kevésség kidolgozott része egyébként kielégített, hogy úgy mondjam. Vannak ilyen pici mellékküldetések. Jaj, hát volt egy ilyen mellékküldetés, hogy növeljem a barátság szintemet a rozsomákkal, és ezért cserébe kaptam rozsomák képességet, és Hunternak is kaptam egy képességfejlesztést. Csodálatos, itt vannak a lapok, amiket azért kaptam, mert hogy öribarik lettünk a jó öreg rozsomákkal. És akkor még kapitánnyal is tudunk egy kicsit dumálgatni. Hát igen, egyébként Amerika kapitánynak a játékos modellje is olyan, amin egy picit még lehetett volna farigcsálni. Tehát, hogy értem én, hogy ő egy szuper katona, egészen ember feletti fizikummal, de hogy ahogy itt kinéz szerencsétlen, hogy itt ül ezen a kanapén, hát hogy is mondjam, ez döbbenet, hogy mennyire pénán néz ki. I was fishing near the Charles River when a group of kids tried to steal my haul of crappie. Kicsit inkább pufi, ugye? Ugye? Olyan, mint hogyha kicsit szteroidozott volna a kapitány, hogy egy kicsit így felpuffassza magát. Ugye picit azt gondolom, hogy a karakterek készítőinek egy kicsit még tanulmányozni kellett volna az anatómia könyveket, meg megnézni, hogy milyen az, amikor valaki így izmokat növeszt, vagy lehet, hogy egyébként ebben az univerzumban, amiben ez a játék játszódik, ez ilyen mellékhatása a szuper katona szérumnak, hogy így felpuffadtál, és így a fejed összement a vállathoz, meg a karodhoz képest. Na minden, tehát hogy mondjuk ennél nagyobban soha ne történjen egy játékkal, hogy egy kicsit megszalad a toll, amikor a karaktereknek az izmait húzogatják a nem tudom milyen programban, amivel karaktereket rajzolnak. Na mindegy, tehát hogy szeretem ezt a játékot, de vannak olyan részei, amik, hát hogy is mondjam, nem sikerültek olyan nagyon jól. És ide tartoznak az egyes karaktermodellek is. Szia Bogyi, köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma délután, jó szórakozást kívánok! Ma a Marvel's Midnight Suns program, és mindjárt elmegyünk egy újabb küldetésre, de előtte megmutatom nektek, hogy itt van Agatha, aki egy szellem. Ez nagyon fontos információ. És akkor nézzük meg, hogy milyen küldetések állnak a rendelkezésünkre. Azt nézem, hogy... Á, van egy sztori küldetésünk, ezzel tudjuk folytatni egyébként a történetet, illetve vannak ilyen mellék küldetések. És egyelőre azt gondolom, hogy rámegyek megint egy könnyű mellék küldetésre, és elviszem magammal vasembert, mert hogy ő a kötelező, elviszem magammal pókembert, illetve legyen mondjuk Dr. Strange. És nem fekete özvegyet irányítom, ugyanis fekete özvegy nem szerepel ebben a játékban. A karakter, akit irányítottam, az a saját magam által kialakított, létrehozott főhős, mert hogy ebben a játékban mindenkinek azzal kezdődik a játék, hogy készítesz magadnak egy karaktert, és hát én egy női karaktert készítettem magamnak, mert miért ne? I see what you're talking about. Na! Nézzük, hogy miből élünk. Chain Strike. Ó, ezt nagyon szeretem. Itt látszik egyébként, hogy mennyire sikerült Pókembert OP karakterré varázsolni. Bebírok támadni egyszerre három karaktert. Azaz, hogy három ellenfelet. Gyerünk, Pókember, mutasd meg neki! És meg is szereztem a kártyát, amivel ki tudom nyitni azt a ládát, ami egy ilyen mellékfeladat konkrétan a küldetésen belül, és ezért majd extra cumókat fogok kapni a játék végén. És akkor jöjjön egy látványos támadást, mert azt szeretjük, Hellfire Beam, amivel egyszerre... ezt úgy kellene alkalmazni, hogy egyszerre minél több karakter legyen vasember útjában. De úgy látom, hogy... Akkor nem is ezt fogom csinálni, hogy idejövök. És akkor innen fogom bevetni a Hellfire Beam-et. És így egyszerre három karaktert is meg tudok sebezni. Tökéletes. Azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes. Szuper volt, Tony, köszönjük szépen! Na, és akkor nézzük, hogy mit lehetne még csinálni. Elfogyott a mozgáspontunk. És még egy lapot lehet kijátszani. Úgyhogy még pókemberrel beviszünk egy támadást valamelyik ellenfélnek. Így van. Ide beviszünk egy támadást. Ó, nagyon jó. Vannak olyan támadások, amik hátralökik az ellenfelet, és gyakorlatilag így meg lehet oldani, hogy egyszerre kettő darab ellenfelet sebezzünk. Szingon kérdezi, hogy ez a lap, ami ezt a nagyon erős vasember támadást hozta, ez honnan van, és Szingon, nagyon jó volt a tipped, a Legendary küldetésből szereztem meg. Ez volt az a kártya, amit megkaptam, mikor megcsináltam azt a limbós küldetést. Mert hogy van egy olyan része a játéknak, hogy az összes karaktert, tehát hogy miután sikerül maximumra fejleszteni a barátságmutatót, a szuperhősök és a főhős között, akkor megnyílik egy olyan lehetőség, hogy el lehet küldeni a szuperhősöket egy ilyen legendári küldetésre, amit hogyha megoldunk, akkor megkapunk egy speciális páncélt, ezt látjátok egyébként vasemberen, meg pókemberen, illetve a speciális páncél mellé jár egy extra erős lap is, úgyhogy ezeket a legendári küldetéseket egyébként érdemes megcsinálni, mert jó sok erős lapot lehet velük szerezni. Jó, nem jó sokat, de hogy minden karakternek egyet, ami hogyha az összes karaktert összeadom, akkor az nagyon sok erős lap. Értitek? Na, maradt még mozgáspontom, azaz, hogy pókemberrel tudok még mozogni. Azaz, hogy tudnám használni a tereptárgyakat, viszont egyetlen karakter sem áll olyan helyen, hogy tudnám. De, nem. Egyetlen karakter sem áll olyan helyen. De, hülyeséget beszélek. Pókember olyan helyen áll, hogy tudom ütni például ezt az ellenfelet. Mert ugye a tereptárgyakat is lehet használni arra, hogy sebezzünk, és ehhez mozgáspontokat lehet felhasználni. Bogyi kérdezi közben a chatben, hogy PS5 vagy Series X konzolon játszod, utóbbira tippelnék azért, mert van Spider-Man karaktere, vagy az ő karaktere csak az Avengers játékban volt platformfüggő. A Pókember karakter az összes platformon elérhető, a Midnight Sunsban ennek semmi köze nincsen semmilyen platformhoz, és egyébként pedig PlayStation-on játszok, mindig PlayStation-on játszok, csak akkor szoktam az Xbox-sal játszani, hogyha a DayZ-t játszom, mert egyébként én abszolút PlayStation 5 párti vagyok, és az Xboxot csak akkor veszem elő, hogyha nagyon muszáj. És még mindig tudok pókemberrel sebezni, úgyhogy ki is használom a képességet. Igen, Oberon nagyon tolja a nyámogást, meg is érkezett egyébként ide az asztalra. Oberon, üdvözölt szépen a nézőket, biztos nagyon örülnek neked, hogy végre megjelentél. Én nagyon örülök neki, hogy megjelentél, és itt mászkálsz megint a laptopon, remélem, hogy megint sikerül majd valamit elkapcsolnod, mert miért ne. De egyébként szervusz Cica, én tényleg örülök neki, hogy itt vagy. Próbálj meg magadnak találni egy kis helyet, ahova lecsüccsenhetsz, és akkor minden király lesz. Tudom, ez egy nagyon kicsi asztal, sajnálom. Sajnálom, hogy nem jutott neked hely. Ez egy nagyon kicsi szoba, amiben egy nagyon kicsi asztal fért el, te pedig egy nagyon nagy cica vagy. Na, azt hiszem, hogy elhasználtam minden lehetőséget erre a körre, amit el tudtam használni, úgyhogy jöhet a kör vége, és támadnak az ellenfél. Mi van, cica, mit szeretnél? Mit szeretnél? Azt, hogy simogassam. Ó, oh, szegény pókember, jókor nagy naplást kapott. Obika? Mi a terv? Mi a terv, cicám? Ah, Lagolit, nagyon szépen köszönöm! Csodásak vagytok, nagyon szépen köszönöm a támogatást, nagyon jól esik, tényleg. Egyrészt nagyon jól esik, hogy itt vagytok, és nagyon jól esik, hogy csillel támogatjátok a csatornát. Az nem esik olyan jól, Oberon, hogy dörgölözzel a mikrofonnak. Ezt valószínűleg senki nem értékeli. Cáfoljatok meg, ha mégis így van. Most Doctor Strange-el egy olyan lapot fogok bevetni, ami kettő akciópontot fog nekem hozni a konyhára. Így be tudok mondani erősebben. Kicsit pazarlásnak tűnik egyébként, hogy ilyen ellenfélre ellőni ezt a kártyát, de legalább... Ja nem? Hülyeséget mondtam, nem figyeltem. Ostoba vagy, Petikém, elpazarolt el egy lapot, mert hogy nem hozott két pontot, hanem két pontba került. Nem vagyok formában ma. Nem vagyok formában ma. Te mit szólsz ehhez, Oberon? Vagy itt bénázom. Fiút el kellene intézni. És azt nézem, hogy van egy mozgásom. Úgyhogy pókemberrel átjövök ide. Mondom, pókemberrel átjövök ide. és ezt a sziklát szépen neki fogom lökni annak a debellának, és ezzel valószínűleg kis, ehhez két akciópont kell. Hát akkor ez egy nagyon jó terv volt egészen addig, amíg nem bénáztam el ezt a nagyon jó tervet. Úgyhogy... Kicsit jobban kellene figyelnem. Lagolit kérdezi, hogy lehet-e a skill kártyákat rerollolni? Igen, van a redraw opció, és ez lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag a kezemben lévő kártyákat lecseréljem egy másikra, ami benne van a pakliban. Obika, kikapcsoltad a numlokkot, nagyon jó. Van még valami terved esetleg? Kisztica. Ó! Most nézem, hogy ez a három karakter, látjátok ezeket a zöld kis, nem is tudom, zöld jelzéseket a karakterek alatt? Ez az azt jelenti, hogy csak akkor fogom kiiktatni ezt a három karaktert, akik alatt ott van a zöld füst, hogyha mind a háromnak nullázódik az életereje, mert össze vannak láncolva. Úgyhogy... Most próbálom megnézni, hogy ezt a sziklát hozzá tudom-e csapni valamelyikhez, de csak ehhez. Na mindegy. Akkor gyerünk. Hogyha bármi furcsa történik stream közben, az azért van, mert a macska ráfeküdt a billentyűzetre. Obika, egyem az uzádat. Szerencsétlen pókember, ő lesz most... Oh! Ő lesz most a bolgzsák. Obzi, cica? Gyere, ez az. Ne. Nyugalom, cica, nyugalom. Ez meg sokszorozódik. Jobban. Na, itt van például egy kombókártya, amivel egyszerre két hős tud támadni egy karaktert. És itt is van egyébként egy egész erős kártya, ez egy olyan pókember kártya, ami területi sebzést is okoz. Mármint, hogy nem területi sebzést okoz, hanem szépen el lehet lökni az ellenfelet egy adott irányba. Úgyhogy ezt fogom most tenni. De ezért ez elég menő volt. Ó! Oh, és valóban a játék hangot sikerült lenyomni a Oberonnak. Bravo Oberon! Tudsz te, ha akarsz. Köszi szépen, hogy szóltatok. Egyen meg, cica. Hát komolyan. Jól van. Én örülök, hogy itt vagy. Csak egy picit figyeljen, jó? Felhozzuk új kártyákat, hát ha dob valami olyat. Ami jó is lesz valamire. This shouldn't take long. designed your armor? Because it looks like junk. Klasszik, Tony. Ó! És refundoltba lett a kártya, tehát hogy ez olyan, mint hogyha nem is használtam volna el. Let's give it a go. I truly doubt they're paying you enough for what's about to happen. Ó, és még egy kártya visszajött. Nagyon jó. Van még egy mozgásom. Ó! Szia, Hugozi! Köszi szépen, hogy benéztél! Üdvözöllek itt a csatornán, a mai streamen, ahol a program éppen a Midnight Suns. Na, akkor most átváltunk Pókemberre. Átjövünk ide. És szépen hozzávágom ezt a követ ahhoz a karakterhez, ami remélhetőleg azt fogja eredményezni, hogy végre legyőzöm ezt a három ellenfelet. Igen. K.O. Yes! Na! Ez... Good job! És az utolsó kártyát elhasználom arra, hogy erre az ellenfélre rányomok negatív mutatókat. That was really something. Nagyszerű, jött a következő kör, már nincsen sok dolgunk. A rare strike. Na, és ez meg csinált az egy ellenfélből kettőt. Klasszikus. De azt gondolom, hogy ezt most már megoldjuk. Itt van például Pókembernek ez az elég brutál erős támadása, amivel rögtön két ellenfelet kifogok. Ó, Ácsi bácsi, maga nem Mohács? Á, mindegy. Két karakternek. Overkill. Na, és... Egyetlen egy karaktert kell kicsinálnunk, és itt van ez a szerencsétlen farkas jószág, amire most ráküldöm egyszerre Vasembert és Dr. Strange-t. Ez is elég overkill, de legalább látványos overkill lesz. Szegény démon farkas azt sem tudta, hogy fiú-e vagy lány. Ó, csak két csillagos értékelést kaptam a háromból. Ez azt jelenti, hogy ennél lehettem volna Vangan ügyesebb is. Na se baj. Örüljünk annak, ami van, meg annak, hogy ismét egy győzedelmeskedtünk. Te mit szólsz ez, Oberon? Te is jövősz? Na nézzük, hogy ma este lehet-e barátkozni. Nem lehet barátkozni. Worry about if Johnny Blaze can show up on time and be reasonably lucid. It's not that I don't trust Blaze. I just don't typically cotton to bikers, especially hotheads. Ha megszeretgetjük a démon kutyust, azért is járnak extrák egyébként. Azt nézem egyébként, hogy ma este nincsen semmi extra feladat, amit el lehetne végezni, úgymond. Úgyhogy el is küldöm nyugovóra a főhőst, hogy rögtön egy új nap virradjon, és folytatódhasson a... Tehát, hogy folytatódhasson a küldetések megoldása. Közben a rozsamák felgyógyult, az előző csata során szerzett sérüléseiből, és ha jól látom, akkor végre Have you noticed any ramps around here? El lehet majd küldeni ilyen másodlagos küldetésre a szuperhőseinket. For what? I want to jump the hell ride over the Abbey. Why? I see your why and raise you a why not. Ez beszélgetés egyszer már volt. Even if you do not hit the Abbey, you could overshoot and fall into the ocean. Come on, Hunter. I'm Na, a better driver. Elvesztettem egy barátságpontot. The Hellride isn't a normal car. Oh. Huh. I'm going about this all wrong. You think Carol will get involved? Maybe. If anyone can chuck a car over the Abbey, it's her. Na. Rossz párbeszéd opciót választottam és elvesztettem egy barátságpontot. Ez nagyon szomorú. Pedig valami. Good. I was hoping for something to do. Igen. Valóban olvasom a chatben, az arcmimikák kicsit műek nekem, de kis hiba. Hát igen, tehát hogy a karaktereknek a megvalósítása, mind a külalak, mind pedig az animációk, azok, hát hogy is mondjam, a 2010-es évek legelejét idézik. Tehát, milyen szempontból ez a játék, ez tényleg. Látszik, hogy a Firaxisnak nem ez az erőssége. Got some ops ready for you. Na, elküldjük Vandát. That doesn't sound so bad. Illetve elküldjük Ghost Rider-t ilyen háttérben futó küldetésekre, hogy megoldjanak nekünk feladatokat. Meg megnézzük, hogy milyen új kártyákat fogok nekünk. Tony. Kicsi Karni. A begyűjtött cuccokból. How's it going, boss? Nice, you brought the good stuff. Sometimes, I even impress myself. És egyébként az van, hogy még arra is van lehetőség, hogyha nem tetszenek a lapok, amiket kidob a játék, akkor itt is van lehetőség arra, hogy próbálkozzak, hogy hátha jobb jön. Obika? Mit csinálsz? Hagyd békén az egeret? Értem, hogy neked itt ez ilyen ösztönös dolog, de ne bántsd az egeret, légy szíves. Igen, hát ez kétségtelen, hogy nem léptek túl az XCOM játékokon. Tehát, hogy gyakorlatilag az XCOM-ban látott játékmenetet ültették át Marvel szuperhősökre, mármint a fejlesztők, és ezt megbolondították kártya alapú harccal. Tehát, hogy valóban nem egy ilyen elképesztően forradalmi játék ez, de nekem ettől függetlenül tetszik, mert hogy alapvetően azért mégiscsak jól összerakták. Tehát ugye a külsőségekbe sok szempontból bele lehet kötni, viszont a játékmenet szerintem jól sikerült, engem legalábbis leköt és szórakoztat. És hát nekem ez sokkal fontosabb egy játékban, mint például a grafika, úgyhogy itt simán el tudtam engedni, hogy egyébként tényleg ez a third person nézet játékrész, hát ez tényleg így a 2010-es évek elejét idézi. I still say we should have built a firing range first. Közben Márki-Zay Péter kérdezi, hogy amúgy a történet mennyire jó, nem képregény rajongói szemmel, hanem így magában. Szerintem egyébként a sztori az tökre rendben van, olyan értelemben, hogy végre egy olyan sztorit kapunk, ami például nem annyira uncsi, mint például amilyen a Marvel's Avengers volt, mert hogy ezt üzeni nektek Oberon, amit most beírtam a chatbe. Ha esetleg dekódolni tudjátok, akkor az tök szuper, hogy ezt lépegette be a chatbe, miközben végiggyalog volt a billentyűzete. E54444, hogyha esetleg valaki tudja, hogy Oberon mit üzen, akkor mindenképpen így leve a cseppbe. Szóval igen, tehát hogy például a Marvel's Avengers-hez képest, amitől Markizai Péternek, meg egyébként nekem is PTSD-n van, na ahhoz képest ez egy ötcsillagos sztori. Én azért szerettem ezt a történetet, ami ebben a játékban van, mert végre olyan karakterek is a középpontba kerülnek, akikkel egyébként Marvel játékokban, meg mondjuk még akár képregényekben is nem szoktunk olyan sűrűn találkozni. Tehát nyilván itt van Vasember, itt van Rozsomák, itt van Pókember, itt van Amerika kapitány, itt van Marvel kapitány, nyilván az volt a cél, hogy a fejlesztők el tudják adni ezt a játékot, de emellé olyan karaktereket raktak be a játékba, akik egyébként nem annyira ismertek, és az is pozitívum volt számomra, hogy a játék az a Marvelnek a misztikus, varázslós, mágiás vonalára épült, tehát hogy ezek olyan Marveles, hogy is mondjam, ilyen témák, amik léteznek a Marvel univerzumban, amik nem szoktak ilyen kiemelt, hangsúlyos szerepet kapni sem a képregényekben, sem a filmekben, leszámítva például a WandaVision-t, vagy a Doctor Strange második részét, és tök jó, hogy végre van egy játék, ami a Marvel univerzumnak ezt az aspektusát is felfedezi. Maga a sztori az azért nem egy akkora hűde nagy durranás, de a körítés, a karakterek, meg az egész szál, ahogy haladunk előre, szerintem azért az tisztességesen ki lett találva, és szerintem sokkal szórakoztatóbb, de tényleg sokkal szórakoztatóbb, mint amilyen a Marvel's Avengers-nek a sztoria van, hogy vannak a bosszúállók, akik aztán szétszélednek, és újra össze kell őket gyűjteni, hogy legyőzzék az ellenfeleket. Tehát ez egy annyira unalmas, lerágott csont volt, hogy ahhoz képest ez egy Oscar-díjas történet. Közben Markizai Péter írja a chatben, ami nagyon jó Marvel game, de ezt tudod is, a Spider-Man, nagyon várom a kettőt, és kíváncsi leszek a Wolverine játékra is, főleg, hogy az Insomniac készíti, és a Sony jól kihajtja belőlük, amit lehet. Így van, szerintem is a valaha készült egyik legjobb Marvel alapú játék az a 2018-as Marvel Spider-Man volt, aminek, ha minden igaz, idén megkapjuk a folytatását, és az az egyik legjobban várt játékom, bár gondolom ezzel senkinek nem mondtam semmi újdonságot, és igen, nagyon kíváncsi leszek egyébként arra is, hogy az Insomniac Games mit fog kihozni egyébként Rozsomák karakteréből, mert hogyha esetleg valaki nem tudná, akkor készül egy single player játék Rozsomáknak a főszereplésével, ami jelen állás szerint elképzelhető, hogy meg fog jelenni 2024-ben. Én ezt így egyelőre fenntartásokkal kezelem, hogy ez meg fog valósulni, de így legyen. Tehát, hogy én leszek a legboldogabb, hogyha az idei Pókember 2 után 2024-ben kapunk egy Rozsomák játékot. Most egyébként lehet fejleszteni. Pókember, a Rozsomák és Doctor Strange-nek a lapja. Mert ugye a lapok, amiket szerzünk a játékban, azok fejleszthetők is. Tehát, hogy ahogy haladunk előre a játékban, úgy lesz egyre erősebb a paklink, amit be tudunk vetni a csaták során. Igen, egyébként abban egyetértünk, hogy én sem hiszem egyébként, hogy 2024-ben meg fog jelenni a Rozsomák, és hogyha teljesen őszinte akarok lenni veletek, én azt sem tartom valószínűnek, hogy idén meg fog jelenni a Pókember játék. Tehát, hogy azt mondják, hogy 2023 őszén a boltokba kerül a Pókember, és én ezt azért tartom egy picit, hát hogy is mondjam, tehát, hogy azért nem hiszek ebben, mert hogy abból a játékból még egy másodperc játékminet videót sem láttunk, ami nekem arra utal, hogy lesz a csúszás, és én jelenleg arra tenném a pénzemet, hogy a Horizon Forbidden Westhez hasonlóan ez valamikor februárban fog megjelenni 2024-ben. Ne legyen igazam, nagyon jó lenne, hogyha idén ősszel megjelenne, de én nem mernék nagy összegben fogadni arra, hogy tartani tudják a 2023-as megjelenést. De tényleg, mondom, én leszek a legboldogabb, hogyha így lesz. természetesen annyit fogom streamelni a Pókember 2-t, amennyit csak lehet. Tehát, hogy ha lesz játék, amit streamben fogok végigjátszani, az hétszentség, hogy a Pókember 2 lesz. Always on the hunt, right? Na, jöhet egy következő küldetés. Na nézzük. Hát... nézzünk meg egy ilyen. Ilyen küldetés, természetesen Pókembert ismét magammal viszem. És jajjön rozsomák, és szeretem ezeket a srácokat. Meglátjuk, meglátjuk, tehát hogy igazából így február közepén még bármi lehetséges a játékkal kapcsolatban. Én tényleg, tényleg borzasztóan örülnék, hogyha idén megkapnánk a Pókembernek a folytatását. Is unwavering. Na, kezdjünk rögtön megint Pókemberrel, akinek négy támadás, tehát hogy van egy ez a támadás, amivel négy karaktert lehet egyszerre megtámadni, és itt most az a lényeg, hogy ezeket a földből kiálló köveket elpusztítsuk, mert ha nem tesszük, akkor növelni fogja a boszorkánynak az erejét, úgyhogy ezt a feladatot szépen Pókember kezébe adom, hogy szép sorban 3-4 tört is elpusztítson, és ahogyannak lennie kell, ez meg is történt, és ezzel egyébként sebeztem magát a boszorkányt is. Úgyhogy Pókember megcselekedte, amit megkövetelt a haza. És azt nézem, hogy még egy ilyen kövünk van, amit el kell pusztítani, és azt is rábízzuk a Pókember komára. Not bad. Not great, but not bad. Miért nem történt semmi? Mit néztem be? Mit néztem be ennyire csúnyán? Picsám. Hát ez... ezt most ettől most szomorú lettem. Hát az, az igazság, hogy... filmek írja közben Márki-Zay Péter a chatben, hogy filmek tekintetében nagyon várnék egy Maximum Carnage dolgot, vagy egy klón szagát. Az a baj, hogy a Maximum Carnage, illetve a klón szagának a jogai is a Sony-nál vannak, úgyhogy hát nem tudom. Nem tudom, hogy akarok-e látni egy Maximum Carnage filmet a Sony-tól a Venom első és második része után, úgyhogy nem tudom. Tehát, hogy én a Sony filmeket ki nem állhatom. Tehát, hogy a Sony akkor tud élvezhető szuperhősös filmet csinálni, hogyha azt a Marvel-vel közösen csinálja. Hát nem tudom, nem tudom. Elég nagy fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban. Közben visszatérek a gyepáláshoz. Sikerült elpusztítani a köveket. És azt nézem egyébként, hogy... lapokat már nem tudok elhasználni, de még mindig van lehetőség arra, hogy mozogja. Lehetőleg rosszabb helyen áll basszus ez az ellenfél, tehát hogy nem tudok úgy idejönni, hogy használhassam ezt az átkozott raklapot arra, hogy dob, jaj, hoppá, ácsi, hát itt még van egy gyöző, még van egy szikla, akkor azt most ledöntjük. Villanyoszlop for the win. És még mindig van lehetőség mozgásra. Na végre! Jó, nagyon jó. Nagyszerű lehet támadni a boszorkányt, viszont úgy látom, hogy ez meg fog maradni a következő körre. Még mindig van egy mozgásom egyébként, de hogy azzal hiába nem tudom támadni. Főboszorkányt, úgyhogy jöhet a következő kör. Gyerek a zsonák. Mi a jól állja sem. Szegény pókember mekkora pofont kapott megint. Ez nem pókembernek jön. Anyu. Hova mész, anyukám? Hát igen, a pókve... Mi az Isten történik? Kicsit feltápoljuk a karaktereket. Esetleg kihasználni azt, hogy ezzel a villanyoszloppal. Azaz! Ez lesz az. Ezzel a villanyoszloppal szépen ide csapunk ennek a csókának. Because why not? Azaz. coming at you. Ezzel levettük róla a boszorkányunkról a védekezést, és nézzük csak, van itt egy 332 damage-t okozó támadásunk, amit szépen rá is küldünk a bossira. Bonyi kérdező, hogy mi az első benyomásom a Pókerzin 2 előzetese kapcsán. Nekem az a benyomásom, hogy zseniális lesz. Ugyanúgy, mint az első rész. Na, most már gyakorlatilag egy csapás kell csak. És ezt be is visszük Bossi anyunak, és ezzel mellékesen még lesebzem az összes többi karaktert is a közelben. Pókember megmutatja, hogyan kell ezt csinálni. Nem tudom bővebben kifejteni, Bogyi. Szerintem az előzetes alapján, amiből nagyon kevés dolog derült ki, elképesztően jó lesz a Spider-Verse 2, mert tele lesz pókemberekkel. Ezt tudom mondani. Ha, hát ez egy győzelem volt. Egész büszke vagyok magamra. Ezt nagyon szépen megoldottad, Petikén. Nagyon szép győzelem volt. Így van, tényleg benne lesz ugye a Spider-Verse 2-ben a PlayStation-os pókember. Meg még tényleg, tehát hogy ilyen rengeteg sok pókember lesz benne. Az nem teória, egyébként az nem teória, hogy még két film lesz, hiszen ez hivatalosan be van jelentve, hogy most lesz egy film, és lesz egy harmadik rész is. Tehát, hogy ebben valójában nincsen semmi teória, hanem valószínűleg a második rész az egy cliffhangerrel fog véget érni, amit majd a harmadik részben fognak folytatni. Na. Ma este sem lehet barátkozni a kis szuperhős társainkkal. We still gotta worry about if Johnny Blaze can show up on time and be reasonably lucid. Úgyhogy. It's not that I don't trust Blaze. I just don't think. Úgyhogy megint elmegyünk aludni. És új nap virrad, ami új harcokat tartogat számunkra. Visszajöttek a küldetésről a karaktereket, akiket elküldtem küldetésre, úgyhogy megnézzük, hogy ők milyen lapokat szereztek. Aztán fejlesztünk. As requested. Tessék. Ghost Ridernek lett egy új lapja, Vandának is lett egy új lapja. Csodálatos, fantasztikus. Viszont még nem, most nem tudunk elküldeni másokat. Megyünk. Szerzünk új kártyákat a hősöknek. Ooh, new coil. Let's get to work. Szerintem ezt korábban már mondtam, de nem járok sajtóvetítésekre. Tehát, hogy nem vagyok filmes újságíró, ezért nem járok sajtóvetítésekre. És ha még el is mehetnék sajtóvetítésekre, akkor sem mennék el sajtóvetítésekre. Ez biztos, hogy erről biztos, hogy meséltem már. Mert nekem a mozi élmény az, amikor más rajongókkal együtt nézem meg a filmet, és nem más újságírókkal. Tehát, hogy évek óta nem voltam sajtóvetítésen, nem is szeretem a sajtóvetítéseket, és biztos, hogy nem is fogok elmenni a jövőben sem sajtóvetítésekre. Minden egyes alkalommal, amikor Marvel film jön a mozikba, akkor a premier előtti napon este elmegyek, és ugyanolyan lelkes nézőkkel nézem meg őket, mint amilyen én magam is vagyok. Finnyás, a szájukat húzó, mindenkinél okosabb, filmkritikusabb társaságában nem szeretek Marvel filmeket nézni, meg igazából semmilyen más filmeket sem. Hmm. think Dr. Strange knows Merlin? Evil doesn't take time. Neither should we. Ah, ne már. Nem tudok harcolni Vandával, mert nincs elég nyersanyagom, nincs elég pénzem. Ez vicc. Practice makes perfect. Ez vicc. Még jó, hogy alapján fejlesztem. The Chaos Magic's power grows. An enhanced spell. Most welcome. Na, szépen felfejlesztettük a karakterlapokat. Nem kell senkit elküldeni fürdőzni. Úgyhogy rá is mehetünk a következő küldetésre. És ezúttal egy olyan küldetést fogok választani, amivel tovább gördítjük a játéknak a sztoriát. Mert hogy Ghost Rider már elérhető számunkra, és itt van egy story misszióval folytatjuk a kalandot. Tessék, megyünk Kelet-Európába. Are you seeing... Holy disturbance in the force! Ghost Rider képregényt olvas. Nagyon meta. If you're getting this, well, we gotta have us a little conversation. Ghost Rider to Ghost Rider. Ooh. I'm listening. In person. Here, at the Mesa. And I need your pit crew, too. Counting on you to bring them. So don't screw it up. Don't screw it up. Ghost Riderrel beszélget, miután elolvasott egy Ghost Rider képregényt. Adom. Nagyon adom. Oh. Itt nem én választom a csapatot. Vagy igen? Nem. Ó. Oh. Nem tudom kiválasztani, hogy kikkel menjek. Így... Miért fürdőruhában van? Miért fürdőruhában volt a karakter? Mi történt itt? Blaze feels much of anything. What do you mean something is up with Limbo? More soulless? A little more detail would be appreciated. That's all the detail I can give. But do not worry. I'll stay behind and figure out what's going on. Ghost Rider fecskében megy a csatába. Tehát, hogy ez új, ezt eddig nem láttam. Valami nagyon félre megy, mert a szerencsétlen karakter meg pixel kockás a szeme. Lehet ez már valami nagyon durva Marvel mágia. Blaze out, but don't agree to anything. Most importantly, get that page. Feature, nem bug. Ja, egyébként van Deadpool kiegészítő a játékhoz, csak nekem nincsen meg az a DLC. De egyébként Deadpool-lal is lehet játszani a Midnight Suns-ban. Ghost Rider to Ghost Rider, just like you said. And your crew, good. Because I got us a plan. You want to stop that nasty mama of yours? Stick with me. And keep your trap shut. Who in the ten hells do you think you are? Látjátok, milyen menő kis szarvai vannak a karakteremnek? I'm the guy with the answer to your prophecy problem. Damn! We good now. Közben Singon írja, a kamera képe valami bugol, mintha le lenne maradva a hangodhoz képest, de a játéknak közben szinkronban van a kép és a hang. After you. Ezt mondjuk el tudom képzelni, hogy van valami probléma, hogy... Mindjárt megnézem. Mert ugye elvileg összeszinkronizáltam egyébként. Is that Mephisto? Johnny Blaze, you made it. Oh, Mephisto. Wait, what? You're doing the right thing. Can't have that hunter of yours running around off leash, can we? He's leaving you in good hands. Well, not good. You understand. Okay, I get it. Actually, I don't. What's the plan here? Hunter's written all over that page, kid. Further we keep him from the midnight sun, the better. And this place is further as it gets. So, what? You dump him off in hell with the freaking devil? Limbo with Mephisto. Szóval azt mond a Singon, hogy a kamera képe később... Bastard wants Kathan back. Tehát, hogy a kamera képe csúszásban van a hanghoz képest. You two deserve each other. Hate me all you want when we get home, kid, but it's the only option. I'm not going anywhere with you. He's got a point, Johnny. Our arrangement was for you. Don't get cute with me, yucky. Oh, I'd love to see the look on his face when he gets back. But first things first. Let's see if you're worth all the fuss, shall we? Ez a baj, hogy én nem hallom vissza a tapsolásnak a hangját, így nem tudom. Nem látom, hogy mennyit csúszik a hang a képhez képest. Tehát, hogy az biztos, hogy a... Tehát, hogy azt próbáltam megoldani, hogy a kiskamerának a képe egy időben legyen a játékkal. Mert hogy nyilván a játéknak a képe az ilyen 500 millisekundum csúszással érkezik, és ehhez próbáltam hangolni a kamerát, viszont ezek szerint lehet, hogy a kiskamera képe szinkronban van a játékkal, viszont a hang nincs szinkronban a kamerával. Közben Márki-Zay Péter írja, nálam néha úgy, néha beszaggat a pici kamerakép. Ennek nem örülök. I hope you don't mind a little diversion. I promise it won't be any worse than what Lilith had planned for you. But here we are. Here you are, child of the blood. Hell's greatest imposter. Always too cowardly to face me himself. Your time will come, Ryder. But today, my interests lie elsewhere. Igen, hallunk, látunk, csak pici hiba van. Majd letesztelem és megnézem, majd visszanézem, hogy mi csúszott mihez képest, és a következő streamre megpróbálom beállítani. Az a baj, hogy így stream közben csak vakon tudom állítgatni a dolgot. Ha esetleg megmondjátok, hogy mi csúszik, tehát hogy a előbb jön, tehát hogyha a videóval lemaradásban a hanghoz képest, mármint hogy az én videómban lemaradásban az én hangomhoz képest, azon valószínűleg tudok egy picit javítani. Igen, Singon írja, visszatérve a játékra, az MCU-ban hány éve mindenben Mephistót látják bele, és erre tessék egy játékkel, hogy tényleg eljöjjön. Igen, végre megkaptuk Mephistót. Finally. Köszönöm a hidratálás, Bogyi. I feel stronger already. Na, szintet léptem. Csodálatos, fantasztikus. Na, ez az király! Ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Your time has come. Your mother abandons you. Eddig elég jól sikerült kijátszani a lapokat. Vannak olyan lapok, a úgynevezett quick lapok, amiket, hogyha úgy játszol ki, hogy káózol egy ellenfelet, akkor gyakorlatilag nem használod el a lap kijátszásához szükséges akciópontot, és hogyha egymás után több ilyen kártyát kijátszok, akkor elég szépen lehet tizedelni az ellenfeleket. Ez egy de jó lap. Ne figyeljétek, ezt imádom, a Hell Ride. Ez zseniális. Imádom. I can only imagine what sins they were guilty of to deserve that. És még mindig vannak lapjaim. Hát ez zseniális. És azt hiszem ezzel meg is vagyunk. Once again, Lilith's servants fall. Na, legyőztünk minden ellenfelet, úgyhogy véget ér a kör. Természetesen erősítés érkezik, de minket ez nem gátol meg semmiben, hiszen jók vagyunk. Show no mercy. Is no one else concerned about where we are? It may look like hell, but don't believe your eyes. Hát ez megért 70 sebzést, ezt kell, hogy mondjam. És ráadásul visszakapta, ó, és kaptam még egy Hell Ride-ot, amivel egyszerre 4 karaktert tudok átküldeni az örök vadászmezőkre. Egyszerűen csodálatos, jöjjön még egy akció. Csodáljátok meg, ahogy egyszerre 4 karakter, 4 démon. With those powers, I would have guessed you were aligned with Lilith. elfogytak az akciópontjaim. Úgyhogy hát... Ja, megyünk a következő körre. Hát ez csicskalod. Jön megint az erősítés. Lesz itt mindjárt olyan nemulás. Are something truly unique. Your very existence is against the rules. Your words are meaningless to me, demon. You'll come to understand me in time. They all... Return to your mother. Az a baj, hogy elfogytak az olyan lapok, amik területi támadást csinálnak. De nem baj, mert minden egyes KO után kapok vissza a lapot. Úgyhogy igazából nincs akom aggódni. Amíg sikerül káozni az ellenfeleket, addig folyamatosan jönnek az új lapok, és nem vesztek akciópontot. Tökéletes. Ez is egy csodálatos képesség volt, azt kell az mondjam. They cannot possibly match your strength. Megint elfogytak az akciópontok. De még van mozg, nem? Na se baj. The light is on our side. Hát ez pont jól jött ki. Ezt is mondhatnám, hogy csúdi faszám. Jesus has Dago! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma délután. Jó szórakozást kívánok a ma délutáni streamhez, amiben a Marvel's Midnight Suns a program éppen. És már lassan apró technikai problémákkal küzdködöm. A többiek mondták, hogy kicsit eltérésben van a kis videóképnek a hangja és a képe, ezért elnézést kérek, a következő streamre igyekszem majd megszerelni, hogy ne legyenek ilyen gondjaim többet. Igen, újra visszatérek a Twitchre, gyakorlatilag egy héten belül, most már ez volt a negyedik stream, és elhatároztam, hogy mostantól minden héten szeretnék legalább egy streamet tartani, ezt ezen a héten sikerült túlteljesíteni, de igen, tehát a jövőre nézve az a cél, hogy hetente legalább egy alkalommal itt legyek, igyekszem feléleszteni a Discord csatornát is, hogy ott is egy sokkal aktívabb legyek én is, meg a közösség is, úgyhogy ha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor beraktam a linket a chatbe, és ott várjuk hatalmas nagy szeretettel. Ugye a múlt héten a Last of Us-szal játszottunk, a héten volt két alkalom, mikor a Hogwarts Legacy volt a program, most pedig ugye a Marvel's Midnight Sun, és a jövőben egyébként tervezek ismét LEGO streameket is, amint lesz olyan LEGO, amit össze tudok rakni, tehát hogy tényleg azt szeretném, hogyha a több hónapnyi szünet után most megint visszatérne minden a normális kerékvágásba, és rendszeresen lennének streamek, és eddig hál' Istennek ezt a vállalást egyébként sikerült tartanom. Úgyhogy igen, nagyon röviden visszatértem, és örülök, hogy itt vagytok velem most, hogy visszatértem. Nem tudom megunni, ezt az autós képességet, zseniálisan jó. Jól állunk. Most az autós képességet még nem lövöm el. Kíváncsi vagyok, hogy hány hullámot kell túlélni. Bevessünk egy hero kombót. Itt van 346 sebzést lehet bevinni ezzel az egyetlen egy kártyával. De ez legalább látványos lesz, úgyhogy megkapja az utolsó ellentét. Abszolút overkill. Nyertünk. Micsoda szép lezárása volt ez ennek a missziónak. Egészen büszke vagyok magamra. Na, Mephisto, gyere! Shockwave through the multiverse, across the multiverse. I'm just getting started. Good. So am I. Usurper! You forget. You are not the ruler of Limbo. I am. Na, megjött Illyana. Nicely done. You always were so gifted. So gifted, you stole me from my parents. Twisted me into a living weapon until I cast you from this very realm. I mean, yes. This is starting to sound familiar. I have reopened Blaze's portal, as well as a few others. Oh, nice. Kis textúra hiba, leave belefér. Now. Mephisto and I have some catching up to do. A minor inconvenience. Most komolyan kimaradunk a bulliból? Of course. I thought had lost you, child. Ez mekkora gyökérség már? The page. Már she carries the page. Elpicsászottam Mephiston, de nem. Szabad. Come and get it. Ennyi? Ennyi? Ezt nem pontosan értem, hogy ez így most miért volt jó. De jó, hát jó. Szomorú vagyok. Azt hittem, hogy Mephistót meg most jól. Megadja figyelni. On that we are agreed. We welcome their own demise. All is well for now. I will see all that you have done. Imádom, mikor egy ellenfélből kettő lesz. Hol van Giliana? Like it. Once again. Not great, not terrible. Accept your fate. Ó, ezzel kellett volna kezdeni valójában, de most már mindegy. Ja. Ezt elbénáztam. Majd a következő körben szépítek. No more wasted time. Na basszus. Oké, ez egy kicsit kezd kellemetlenné válni itt a helyzet. Hát mi történik? Hány ellenfél lesz még? Basszus. Na jó, most már a nagy fiúra kell koncentrálnom, aztán a bosszarkányra, mert ez így nem lesz jó. Nyilván nincsenek használható lapjai, csodálatos. Aj, basszus! Szerintem ezt újra kellene majd kezdeni ezt a mókát, mert hogy ez itt így jelenleg borzasztóan gyászos. Nincs csak élettereje, de nincs olyan lapom, amit támadásra tudnék használni, pedig még van egy lehetőség. Ó, és itt van. De még ezzel sem fogom elintézni sajnos, de legalább megpróbáltam. Gyakorlatilag alig maradt életereje. Egy move. Ebből kíváncsi leszek, hogy ezt még innen vissza lehetek hozni. Kevés esélyt látok rá, de történtek már csodák ebben a játékban. Na nézzük. Utolsó lehetetlenkel is megpróbáljuk a lehetetlent. Ez az. Mégiscsak látok itt némi esélyt a győzelemre. Hiába szaporodnak úgy az ellenfelek, mint a gombák. Adj valami lapot, amivel támadni lehet, léci. Azaz. Ready? A győzelem. That won't be good for their morale. Was that the best of them? Ugye? We've done it. Excellent work. Hú, azt hittem, hogy ez nem lesz meg, de a végére azért sikerült összekaparni a dolgokat. A roppant modellinek ennek. Persze győztünk, azért még játszódjanak le a felesleges animációk. Annyi baj legyen, szaporodjatok csak. Jók vagyunk. I already feel that page twisting inside me, you know? Who's to say I won't? You are not Blaze, Robbie. But I led you straight to him. Played right into his little game. If Ileana hadn't been there... But I was there, Robbie. As you are always for me. It is time we go home. I'm gonna find him. Blaze. And when I do... Amán, Döfi. Egy csillag. Jó béna voltam. De legalább győztem. Az is valami. Ne legyünk tehetetlenek. Hú. Na, még beszélek a srácokkal. Heard about the Limbo adventure. Blade and I, we've worked with Johnny before. Robbie's hero worship is among my chief worries these days. Hol vagytok? Parchment of power is here, within the walls of the Abbey. I assume you overheard Robbie or someone talking about it? No. I could feel its power the moment it arrived. It was a numbing dread, the likes of which I have never experienced before. I worry for Robbie. You do not think he can handle it? Sarah and Strange probably won't bring this up around him. But that parchment is not just random Latin phrases. It contains the words of C'thon himself. They are as dangerous as nuclear weapons. I have already heard those words spoken aloud. Blaze read from the page and I saw what it could do. The power it unleashed. The hellfire and destruction is only the beginning, I'm afraid. The page will not be with Robbie long. If Stark's plan succeeds, we will be rid of C'thon's only toehold in our world. Perhaps. The parchment is just one page of many, all carrying C'thon's vile message. Those pages were scattered across the globe. The hope was that they would remain hidden forever. Yet man, in his infinite wisdom, decided to collect them, and bind them into the Darkhold. And now Robbie has the final page. I pray he is strong enough to carry it. Na, keressük meg Robbie-t és Magikot. Valami nem látom őket a térképen. Igen, túl van a csatorna a két éves évfordulón, de hát igazából... Nem tudom, hogy mennyire érdemes ugye ezzel foglalkozni úgy, hogy ebből a két évből rengeteg olyan időszak volt, amikor egyáltalán nem streameltem, úgyhogy ezért is nem igazán foglalkozom azzal, hogy két éve kezdtem el a streamelést, mert hogy ebben a két évben nem volt ugye folyamatosan stream. Voltak elég nagy kihagyások, úgyhogy nem érzem igazi jubileumnak. Look at me. You've gone through so much, and here I am getting comfort from you like a selfish jerk. Almost as bad as an Avenger. You're not that bad, Ilyana, I promise. Liar. I might as well put on a cape and start calling myself doctor. Don't be so hard on yourself. You saw your tormentor today. That couldn't have been easy. It's good to have you back, sister. It's good to be back, sister. We'll finish this conversation later. Looks like someone wants to talk to you. She's all yours. Mephisto was behind the Soulless. Why did you not tell me, Ilyana? Because I didn't know for sure. It was not easy to face him, you know. But the support of my friends, like you, gave me the strength to do it. In a way, I owe him everything, even though he took everything from me. He made me Darkchild, gave me the gift of ruling Limbo. And today, I booted him from it. And it wasn't the first time. Ilyana, are you feeling guilty for what you did to him? Me? Guilty? No, never. I will never let guilt weigh down my conscience, and neither should you when it comes to what you need to do. Take care of your mother and your aunt. Don't hesitate, and don't show mercy. We must look forward to the challenges that lay ahead. Sleep well tonight, Ilyana. You deserve it. Good night, Hunter. No. És akkor Johnny Blaze's master plan was to entrust the parchment of Robert. Charlie, hol lehet? Nem látom a térképen az ikonját. Lehet, hogy kint van a garázsában. Ilyana called Limbo home. Aha, itt van. Jól gondoltam. I'm kind of busy right now. Cleaning your car? It's gotta be done. If I don't, no one else will. I'm sorry you are stuck with the burden of the parchment, Robbie. Don't be. Oh, it's reach fine. Maximum light balance. If you need help, I said it's fine. If there's something you need to get off your chest. You mean like the parchment? No, it's in there pretty snug. I'm doing great otherwise. It's not like any major life role models attempted to sell us out to Mephisto recently. Robbie, I... Thanks for checking on me, Hunter. Later. I just want to be alone right now. Thanks. És itt is elvesztettem egy barátságpontot. Nem hiszem el. Csodálatos. Na, viszont... Az igazság, hogy marha éhes vagyok, úgyhogy, és túl vagyunk a két órán, úgyhogy most itt befejezem a mai streamet, és eszek, aztán majd szépen kitalálom, hogy mikor lesz a következő következő közvetítés. Amit tudok ígérni, hogy a jövő héten biztos, hogy lesz legalább egy adás. A Discordon jelezni fogom, hogy mikor tudunk legközelebb találkozni, illetve simán elképzelhetőnek tartom, hogy a mostani héthez hasonlóan a jövő héten is van esély arra, hogy nem csak egyszer, hanem többször is fogok streamelni. Most összepakolom a cuccomat, és a következő alkalomra igyekszem úgy beállítani mindent, hogy technikai problémák ne legyenek, ne szaggasson a videó, ne csúszson a hang, sőt megpróbálom megoldani, hogy a játék képe is 720p-ről felmenjen 1080p-re, úgyhogy jó néhány feladat áll előttem, de igyekszem megoldani őket, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma délután csatlakoztatok hozzám, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is, figyeljétek a Discord csatornát, és ott mindenképpen jelezni fogom, hogy mikor jövök legközelebb. Nincsen sátra, hogy a hétvége hátralévő részére jó szórakozást, meg pihenést kívánjak mindenkinek. Érezzétek jól magatokat, és találkozzunk legközelebb is. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!